Într-o seară, după ce a ocolit cât a putut trecutul, a ajuns în sfârșit la conacul verișoarei Hildebranda și când a văzut-o în prag, i-a venit să leșine, parcă ar fi fost propria ei imagine răsfrântă în oglinda adevărului. Era grasă, înconjurată de o droaie de copii zvăpăiați, al căror tată nu era bărbatul visurilor ei fără speranță, și un militar în retragere cu care se măritase din disperare și care a iubit-o ca un nebun toată viața. Dar în ciuda trupului ei măcinat de trecerea anilor, în adâncul ființei rămăsese aceeași. După câteva zile petrecute în aer liber și după ce au depănat împreună nenumărate amintiri plăcute, Fermina Dasa și-a mai venit în fire, dar a evitat să facă plimbări mai lungi, doar duminica mai pleca de acasă, când se ducea la slujba de dimineață împreună cu nepoții tovarășelor ei de nebunii de altă dată, flăcăi călări pe armăsari focoși și fete frumoase gătite de sărbătoare ca și mamele lor pe vremuri, care stăteau în picioare în căruțele trase de boi și o țineau tot într-un cântec până la biserica misiunii din vale. Într-una din zile a trecut prin orășelul Flores de Maria, pe care nu-l vizitase în călătoria precedentă, convinsă că n-avea ce face acolo, dar când l-a văzut, a rămas încântată. Din nefericire pentru ea, sau poate pentru oraș, n-a mai reușit niciodată să și-l amintească așa cum era în realitate, ci cum și-l imaginase înainte de a-l cunoaște. Îndată ce a primit raportul episcopului de Rioacea, doctorul Juvenal Urbino s-a decis să se ducă după ea. Ajunsese la concluzia că soția lui își prelungea șederea nu pentru că n-ar fi vrut să se întoarcă, ci din pricina că nu știa cum să-și învingă orgoliul. Așa că s-a dus fără să o mai anunțe, după un schimb de scrisori cu Hildebranda, din care a dedus că nevestisii i se inversaseră nostalgiile. Acum nu se mai gândea decât la casa ei. În dimineața aceea, pe la 11, Fermina Dasa se afla în bucătărie, unde tocmai pregătea niște vinete umplute, când a auzit strigătele argaților, nechezatul cailor, salvele trase în aer, iar mai apoi pașii apăsați pe coridor și vocea bărbatului. Mai bine să ajungi la timp decât să fii invitat. A crezut că o să moară de fericire. N-a mai stat pe gânduri, s-a spălat la repezeală pe mâini, murmurând: "Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, ce bun ești!" Gândindu-se că încă nu făcuse baie din cauza blestematelor de vinete pe care Hildebranda o rugase să le pregătească, fără să-i spună pe cine invitase la masă, gândindu-se că e așa de bătrână și de urâtă, cu obrazul așa de pârlit de soare, încât lui o să-i pară rău că venise când o s-o vadă în halul ăsta, firar al dracului să fie. S-a șters la repezeală pe mâini cu șorțul, s-a aranjat la repezeală, a apelat la toată semeția cu care maică-sa o adusese pe lume, s-a străduit să-și potolească bătăile inimii și i-a ieșit bărbatului în întâmpinare cu mersul ei ușor de căprioară, cu capul sus, privirea oțelită, nasul de războinic, dar recunoscătoare destinului care-i hărăzise nețărmurita bucurie de a se putea întoarce acasă, deși lucrurile n-aveau să fie chiar așa de simple cum credea el, bineînțeles, fiindcă, de fericită, era fericită să plece cu el, nici nu mai încape vorbă, dar și hotărâtă să-și ia revanșa pe tăcute pentru toate suferințele amare care îi sfâșiaseră viața. La vreo 2 ani, după dispariția Ferminei Dasa, a avut loc una dintre acele coincidențe imposibile pe care Transito Arisa ar fi socotit-o o farsă a lui Dumnezeu. Deși Florentino Arisa nu fusese impresionat în mod deosebit de apariția cinematografului, Leona Cassiani l-a convins destul de ușor să o însoțească la spectaculoasa premieră a filmului Cabiria, care își datora faima dialogurilor scrise de poetul Gabriele D'Annunzio. Grădina în aer liber a lui Don Galileo da Conte, unde, în unele seri, spectacolul stelelor de pe firmament era mai încântător decât cel al iubirilor mute de pe ecran, fusese asaltată de un public select. Leona Cassiani urmărea cu sufletul la gură întâmplările istorice. În schimb, Florentino Arisa moțăia toropit de dimensiunile dramei. În spatele lui, o femeie rosti, parcă ghicindu-i gândul: "Dumnezeule, filmul ăsta e mai lung decât o zi de post." N-a mai spus altceva, rușinată probabil de ecourile stârnite în penumbra din jur de vocea ei, căci obiceiul de a agrementa filmele mute cu acompaniament de pian nu ajunsese până la noi, iar în semintunericul grădinii nu se auzea decât țârâitul ca de ploaie al proiectorului. Florentino Arisa își aducea aminte de Dumnezeu doar la necaz, dar de data aceasta i-a mulțumit din tot sufletul. Chiar și la 20 de stânjeni sub pământ ar fi putut recunoaște vocea aceea adâncă și învăluitoare pe care o purta în suflet din după-amiaza când o auzise rostind sub trâmba de frunze galbene dintr-un parc solitar. Acum vă rog să plecați și să nu vă mai întoarceți până ce n-o să vă anunț eu. Știa că stătea chiar pe scaunul din spatele lui, lângă soțul inevitabil, îi simțea respirația caldă și egală și aspira cu iubire aerul purificat de răsuflarea ei sănătoasă. Nu părea roasă de viermele morții, cum obișnuia să-și o imagineze în clipele de deznădejde din ultimele luni și ca atare a încercat să-și o amintească așa cum o zărise, strălucind de fericire, cu pântecul rotunjit de sămânța primului ei copil sub tunica de Minervă. O vedea de parcă ar fi avut-o în fața ochilor, fără să-și întoarcă privirea, nepăsător la dezastrele istorice care se revărsau de pe ecran. Aspira cu nesaț parfumul de migdale care adia dinspre intimitatea ei și se întreba neliniștit cam cum credea ea că ar fi trebuit să se îndrăgostească femeile din film pentru ca iubirile lor să doară mai puțin decât cele din viață. Cu câteva clipe înainte de sfârșit, și-a dat seama într-o străfulgerare de bucurie că niciodată nu se aflase atâta vreme și așa de aproape de ființa pe care o iubea atât. Când s-au aprins luminile, a așteptat ca ceilalți să se ridice, s-a ridicat și el fără grabă, s-a întors distrat, încheiindu-se la haină, pentru că totdeauna și-o descheia în timpul filmului, și brusc s-au trezit tus patru atât de aproape, încât vrând nevrând trebuiau să se salute. Juvenal Urbino a fost primul care a făcut-o. A salutat-o mai întâi pe Leona Cassiani, pe care o cunoștea bine, apoi i-a strâns mâna lui Florentino Arisa cu obișnuita lui gentilețe. Fermina Dasa le-a adresat un zâmbet politicos, doar unul, dar oricum zâmbetul cuiva care îi văzuse de multe ori, care îi cunoștea, care știa cine sunt și ca atare nu avea nevoie să-i fie prezentați. Leona Cassiani i-a răspuns cu grația ei de mulatră. În schimb, Florentino Arisa a rămas așa de năucit când a văzut-o, încât s-a fâstăcit cu totul. Era alta. Nimic din înfățișare nu lăsa să se întrevadă că ar fi suferit de teribila boală la modă sau de vreo alta, iar corpul ei își mai păstra zveltețea de pe vremuri, dar era limpede că ultimii 2 ani trecuseră pentru ea cât 10 și încă dintre cei mai chinuiți. Tunsoarea scurtă, cu un colț arcuit ca o aripă pe obraz, o avantaja, dar părul nu mai avea culoarea mierii, ci a aluminiului, iar frumoșii ochi lanceolați își pierduseră jumătate din strălucire în spatele ochelarilor de bunicuță. Când o văzu îndepărtându-se la brațul soțului prin mulțimea care părăsea cinematograful, Florentino Arisa rămase surprins că ieșise în oraș cu o mantilă de sărăntoacă și cu papuci de casă. Mai mult decât orice l-a impresionat însă gestul soțului, care a trebuit să o ia de braț ca să-i arate drumul spre ieșire, dar chiar și așa n-a calculat bine înălțimea și a fost gata-gata să se împiedice de treapta de la ușă. Florentino Arisa era foarte sensibil la astfel de poticneli ale vârstei. Când era tânăr și își petrecea vremea citind versuri prin parcuri, își întrerupea lectura ca să-i observe pe bătrâneii care se sprijineau când traversau strada, lecții de viață care l-ajutaseră să întrevadă cum avea să arate propria sa bătrânețe. La vârsta pe care o avea doctorul Juvenal Urbino în seara aceea, la cinema, bărbații înfloreau într-un soi de tinerețe tomnatică, dobândeau mai multă prestanță odată cu primii ghiocei de la tâmple, deveneau ingenioși și seducători, mai ales în ochii tinerelor femei, în timp ce soțiile, ofilite și neputincioase, trebuia să fie duse de braț ca să nu se împiedice de propria lor umbră. După numai câțiva ani, însă, bărbații se prăbușau pe neașteptate în hăul unei bătrâneți necruțătoare cu trupul și cu sufletul, iar atunci venea rândul soțiilor, restabilite între timp, să-i ducă de braț ca pe niște milogi, șoptindu-le la ureche ca să nu le rănească orgoliul, să bage bine de seamă că erau trei și nu două trepte, că era o băltoacă în mijlocul străzii, că mogâldeața trântită de-a curmezișul trotuarului era un cerșetor mort, ajutându-i să traverseze cu chiu cu vai strada ca pe ultimul vad din ultimul râu al vieții. Florentino Arisa se privise de atâtea ori în această oglindă, încât nu se mai temea atâta de moarte, cât de ziua îngrozitoare când ar fi trebuit să se sprijine de brațul unei femei. Știa că atunci, doar atunci, va trebui să renunțe pentru totdeauna la Fermina Dasa. Întâlnirea i-a alungat somnul. În loc să o conducă pe Leona Cassiani cu mașina, a însoțit-o pe jos prin orașul vechi, unde pașii lor răsunau ca potcoavele cailor pe caldărâm. Când și când, prin ferestrele deschise, răzbăteau până la ei frânturi de glasuri fugare, confidențe de alcov, suspine de amor amplificate de acustica fantasmală a străduțelor adormite sub mireasma încinsă a iasomiilor. Odată mai mult, Florentino Arisa abia s-a putut stăpâni să nu-i dezvăluie Leonei Cassiani iubirea lui înnăbușită pentru Fermina Dasa. Pășeau agale unul lângă altul, iubindu-se fără grabă, ca niște logotnici bătrâni, ea gândindu-se la frumusețile Cabiriei, iar el la nefericirea lui. Un bărbat cânta într-un balcon din piața Vămii, iar cântecul lui se revărsa peste tot în ecouri înlănțuite, când străbăteam talazurile mării. Pe strada Sfinții de Piatră, când au ajuns în fața casei Leonei Cassiani, Florentino Arisa a rugat-o să-l invite la un coniac. Era a doua oară că îi făcea o asemenea propunere în împrejurări similare. Prima dată, cu 10 ani în urmă, ea îi spusese: "Dacă ai de gând să urci la ora asta, atunci va trebui să rămâi pentru totdeauna." N-a urcat, acum însă ar fi urcat în orice condiții, chiar dacă mai apoi ar fi trebuit să-și calce cuvântul. Leona Cassiani l-a invitat să urce fără nicio obligație. Așa se face că a ajuns pe negândite în sanctuarul unei iubiri înnăbușite înainte de a se naște. Părinții Leonei Cassiani muriseră, singurul ei frate făcuse avere în Curaçao, iar ea trăia singură în vechea casă părintească. Cu ani în urmă, când încă nu pierduse speranța de a-și o face amantă, Florentino, care duminica o vizita cu consimțământul părinților ei, iar uneori rămânea până noaptea târziu, contribuise atât de mult la amenajarea locuinței, încât se simțea acolo ca acasă. Dar în seara când s-au întors de la film, a avut senzația că salonul fusese purificat de tot ce ar fi putut aminti de el. Mobilele nu se mai aflau la locul lor dintotdeauna, pe pereți atârnau alte stampe, iar el își spuse că toate acele schimbări stăruitoare fusese făcute în mod intenționat, pentru a perpetua certitudinea că el nu existase niciodată. Pisica nu l-a recunoscut. Speriat de înverșunarea uitării, spuse: "Nu mă mai ține minte." Ea îi răspunse, fără să se întoarcă spre el, în timp ce turna coniacul în pahare, că dinspre partea asta putea dormi liniștit, pentru că pisicile nu-și aduc aminte de nimeni. Așezați comod pe sofa, foarte aproape unul de celălalt, au vorbit despre ei, despre viețile lor înainte de a se cunoaște într-o după-amiază din cine știe ce an, în tramvaiul cu catâri. Lucrau în birouri alăturate, dar niciodată până atunci nu discutaseră despre nimic altceva decât despre munca zilnică. În timp ce stăteau de vorbă, Florentino Arisa i-a pus mâna pe coapsă și a început să o mângâie ușor cu gesturile lui de seducător experimentat, dar ea nu i-a răspuns nici măcar din politețe cu o cât de mică înfiorare. Când el încercă însă să meargă mai departe, îi lua mâna exploratoare și îi sărută palma. "Fii cu minte," îi spuse, "mi-am dat seama de mult că nu ești bărbatul pe care îl caut." În tinerețe, un bărbat puternic și foarte îndemânatic, căruia nu i-a văzut niciodată fața, o trântise pe neașteptate pe stâncile de pe țărmul mării, îi sfâșiase hainele și o posedase cu o grabă frenetică. Întinsă pe pietre, cu trupul numai răni, ea și-ar fi dorit ca bărbatul acela să rămână acolo pentru totdeauna, ca să moară de dragoste în brațele lui. Nu-i văzuse chipul, nu-i auzise vocea, dar era sigură că l-ar fi recunoscut dintr-o mie după forma lui, după mărimea lui și după felul lui de a face dragoste. De atunci, oricui voia să o asculte, îi spunea: dacă vreodată auzi de un tip solid și puternic care a violat o biată negresă pe stâncile din golful Înnecaților, într-o zi de 15 octombrie, cam pe la 11 și jumătate noaptea, să-i spui unde mă poate găsi. O spunea din simplă obișnuință și o spusese de atâtea ori până atunci încât nu-i mai rămânea nicio speranță. Florentino Arisa ascultase de multe ori povestea care îi răsuna în urechi ca șuieratul de rămas bun al unui vapor în besnă. Când s-a făcut ora 2 noaptea, băuseră câte 3 coniacuri fiecare, iar el s-a convins că nu era bărbatul căutat de ea și s-a bucurat să o afle. Bravo, Leoaico, îi spuse la despărțire, am reușit să-i facem de petrecanie tigrului. N-a fost singurul lucru care s-a sfârșit în acea noapte. Zvonul răutăcios despre pavilionul tuberculoșilor îi destrămase visul, trezindu-i bănuiala de neconceput că Fermina Dasa era muritoare și ca atare putea muri oricând înaintea soțului ei. Dar după ce a văzut-o poticnindu-se la cinema, a mai făcut un pas pe cont propriu spre abis, descoperind dintr-o dată că el însuși putea muri înaintea ei. A fost una dintre cele mai cumplite presimțiri, întrucât se întemeia pe realitate. Erau de mult apuși anii de așteptare imobilă, de nădejdi de mai bine, iar la orizont nu întrezărea decât oceanul insondabil al bolilor imaginare, micțiunile picătură cu picătură din nopțile de nesomn, moartea zilnică la ceasul amurgului. Era convins că fiecare din momentele zilei care până atunci îl favorizaseră nu ca niște simpli aliați, ci ca niște complici legați prin jurământ, începea să conspire împotriva lui. Cu doar câțiva ani în urmă, când se dusese la o întâlnire destul de riscantă, cu inima apăsată de teroarea neprevăzutului, găsise ușa descuiată și balamalele unse pentru ca el să poată intra fără zgomot, dar în ultima clipă s-a răzgândit, de teamă să nu compromită o femeie atât de îndatoritoare, murind în patul ei. Așa că nu era deloc exagerat să presupună că femeia cea mai îndrăgită din lume pe care o așteptase de la un secol la altul, fără un geamăt de disperare, abia ar avea timp să-l ia de braț și să-l ajute să traverseze o stradă presărată cu tumuli lunari și răzoare cu maci răscoliți de vânt, ca să ajungă teafăr și nevătămat pe celălalt trotuar al morții. De fapt, ținând seama de criteriile epocii, Florentino Arisa trecuse de mult de hotarul bătrâneții. Avea 56 de ani bătuți pe muchie și, după părerea lui, trăiți din plin pentru că fuseseră ani de iubire. Dar niciun bărbat din acele timpuri n-ar fi riscat să se facă de râs încercând să pară tânăr la vârsta lui, indiferent dacă arăta așa sau doar îi se părea, și nu prea mulți ar fi avut curajul să mărturisească fără jenă că încă mai plângeau pe ascuns din pricina unui afront din secolul precedent. Nu erau timpuri potrivite pentru a fi tânăr. Exista, e adevărat, o modă pentru fiecare vârstă, dar moda bătrâneții începea aproape imediat ce se sfârșea adolescența și dura până la mormânt. Mai mult decât o vârstă, era o demnitate socială. Tinerii se îmbrăcau ca bunicii lor, aveau un aer mai respectabil cu ochelarii prematuri, iar bastonul se bucura de mare trecere încă de la 30 de ani. Pentru femei nu existau decât două vârste: amăritișului, care nu putea depăși 22 de ani, și vârsta celibatului etern, fetele bătrâne. Celelalte, nevestele, mamele, văduvele, bunicile, alcătuiau o specie aparte, care nu-și mai socotea vârsta în funcție de anii trăiți, ci de timpul rămas până la moarte. Florentino Arisa, în schimb, a înfruntat perfidiile bătrâneții cu un curaj nestrămutat, deși știa că avea ciudatul noroc de a părea bătrân încă de copil. La început fusese o necesitate. Transito Arisa desfăcea hainele pe care tatăl lui se hotăra să le arunce la gunoi și croia lui altele, așa încât se ducea la școala primară cu niște redingote care atingeau podeaua când se așeza în bancă și cu niște pălării ministeriale care îi cădeau pe ochi, deși erau căptușite cu vată. În plus, cum purta ochelari de miop încă de la 5 ani și moștenise de la maică sa părul de indian, țepos și gros ca de cal, nici înfățișarea lui nu era mai edificatoare. Din fericire, după haosul din timpul războaielor civile, criteriile de admitere a elevilor deveniseră mai puțin stricte, iar în școlile publice era un adevărat talmeș-balmeș de origini și de condiții sociale. Copilandrii cu caș la gură veneau la școală direct de pe baricade, duhnind a praf de pușcă, îmbrăcați în uniforme de ofițeri rebeli, câștigate cu arma în mână în bătălii îndoielnice și cu pistoalele regulamentare la centură. În recreație își rezolvau certurile cu focuri de armă, îi amenințau pe profesor dacă le dădeau note proaste, iar unul dintre ei, elev în clasa a treia la colegiul La Saie și colonel de miliție în retragere, l-a împușcat pe fratele Juan Eremita, conducătorul comunității monahale, pentru că îndrăsnise să afirme la ora de catehism că Dumnezeu era membru titular al Partidului Conservator. Pe de altă parte, copiii aristocraților scăpătați umblau îmbrăcați ca niște prinți de pe vremuri, iar câte unii mai săraci chiar desculți. Printre atâtea ciudățenii provenite din toate colțurile provinciei, Florentino Arisa, deși dintre cei mai bizari, nu atrăgea prea mult atenția. Cel mai cumplit lucru pe care l-a auzit a fost când cineva i-a strigat pe stradă „Calicu și Slutu rămân doar cu Jindu”. Oricum, veșmintele acelea purtate de nevoie erau încă de pe atunci și au rămas până la sfârșit cele mai potrivite cu natura enigmatică și firea lui posacă. Când a primit cea din tâi funcție mai importantă la CFC, și-a comandat un costum croit la fel ca hainele tatălui său, pe care și-l amintea ca pe un bătrân mort la venerabila vârstă a lui Hristos, 33 de ani. Ca atare, Florentino Arisa a arătat totdeauna mai bătrân decât era, până într-atâta încât Brigita Suleta, o amantă vremelnică și rea de gură, care îi spunea verde în față ce gândea, nu s-a sfiit să-i mărturisească din prima zi că îl plăcea mai mult când se dezbrăca, pentru că despuiat avea cu 20 de ani mai puțin. Niciodată însă n-a fost în stare să-și schimbe înfățișarea, mai întâi pentru că nici nu-i plăcea să se îmbrace altfel, iar în al doilea rând din pricina că nimeni n-ar fi știut cum să se îmbrace la 20 de ani ca să arate mai tânăr decât poate scoțându-și de la naftalină pantalonii scurți și bereta de marinar. Și, cum pe de altă parte n-avea de ce să nu împărtășească opinia generală despre bătrânețe, era aproape firesc ca, văzând-o pe Fermina Dasa împiedicându-se la ieșirea din cinema, să se cutremure de groază la gândul că parșiva de moarte l-ar putea învinge în războiul lui îndârjit dus în numele iubirii. Până atunci, cea mai crâncenă bătălie a lui, purtată fără răgaz și pierdută fără glorie, fusese cea împotriva cheliei. De când a descoperit primele fire de păr rămase între dinții pieptenelui, și-a dat seama că era condamnat să îndure chinurile unui infern de neimaginat pentru cei care nu-l cunosc. A rezistat mulți ani la rând. N-au existat pomezi sau loțiuni pe care să nu le încerce, nici superstiție în care să nu creadă, nici sacrificiu pe care să nu-l accepte ca să-și apere de voracitatea devastatoare fiecare fir de păr. A învățat pe din afară instrucțiunile din almanahul Bristol pentru agricultură, deoarece aflase de la cineva că există o legătură directă între creșterea părului și ciclurile recoltelor. A renunțat la frizerul lui de-o viață, care era complet chel, preferând să apeleze la un străin de curând sosit, care nu tundea decât când era lună plină. Noul frizer tocmai era pe cale să demonstreze că avea mână bună și că metoda lui dădea roade, când s-a descoperit că era un violator de tinere călugărițe, căutat de mai multe poliții din Antile și a fost pus în lanțuri. La vremea aceea, Florentino Arisa avea o colecție întreagă de reclame pentru combaterea cheliei apărute în ziarele din bazinul Caraibilor, care publicau două portrete alăturate ale aceluiași bărbat, într-unul cu capul neted ca un dovleac, în celălalt mai păros ca un leu, înainte și după folosirea medicamentului infailibil. După 6 ani, încercase 172 pe lângă alte metode suplimentare recomandate pe etichetele sticluțelor, dar singurul lucru cu care s-a ales de pe urma lor a fost o eczemă urât-mirositoare care îi provoca mâncărimi, cunoscută printre vracii din Martinica drept râie boreală, din pricină că răspândea o lumină fosforescentă în întuneric. În cele din urmă a cumpărat toate buruienile de leac vândute de indieni în piață și toate fierturile magice sau poțiunile orientale pe care le-a găsit în porticul copiștilor. Dar, până să-și dea seama de scrocherie, avea deja o tonsură de sfânt. În anul 0, în timp ce războiul civil de 1000 de zile însângera țara, a trecut prin oraș un italian care confecționa din păr natural peruci pe măsură. Notă. Anul 0 este desigur 1900. În anul 1899, în timpul guvernării conservatoare, izbucnește o revoltă în departamentul Santander. Tulburările se întind repede în toată țara, luând proporțiile unui război civil de 1000 de zile, care face peste 100.000 de victime. După o pace fragilă, în 1903 izbucnește o revoltă în Panama. Epuizată de războiul civil, Columbia nu se mai poate opune creării statului independent Panama. Am încheiat nota. Perucile costau o avere, iar fabricantul nu garanta mai mult de 3 ani pentru ele, dar aproape niciunul din bărbații cu chelie și ceva bani n-a putut rezista ispitei. Florentino Arisa a fost printre primii. A probat o perucă așa de asemănătoare cu părul lui de altădată, încât s-a temut să nu-i se facă măciucă la o adică, dar nu s-a putut obișnui cu ideea de a purta pe cap părul unui mort. Singura sa consolare a fost că voracitatea calviției nu i-a mai dat prilejul să știe cam ce culoare ar fi avut părul lui cărunt. Într-o zi, unul dintre bețivanii care își făceau veacul pe chei l-a îmbrățișat cu mai multă efuziune ca de obicei când l-a văzut ieșind de la birou. I-a scos pălăria în hohotele de râs ale hamalilor și l-a sărutat zgomotos pe creștet. "Ce mândrețe de chelie!" a strigat. În seara aceea, la 48 de ani, și-a ras părul rar de la tâmple și de pe ceafă și și-a asumat destinul de chel absolut. Ca urmare, în fiecare dimineață, înainte de a se îmbăia, își săpunea nu numai bărbia, dar și porțiunile de pe craniu unde începeau să-i iasă tuleiele, apoi se rădea cu un brici până ce scăfârlia arăta ca un poponete de bebeluș. Până atunci nu-și scotea pălăria nici măcar în birou, calviția provocându-i o senzație de goliciune care îi se părea indecentă. Dar din clipa în care și-a asumat-o cu toată seriozitatea, i-a atribuit toate virtuțile virile despre care auzise vorbindu-se atâta și pe care le disprețuise mai înainte ca pe niște simple născociri ale cheloșilor. Ceva mai târziu a recurs la o altă metodă, acoperindu-și craniul cu șuvițele mai lungi care îi rămăseseră în partea dreaptă, obicei păstrat până la sfârșitul vieții. Cu toate acestea, n-a renunțat la pălăria funebră nici chiar atunci când a început să fie la modă tartarita, cum era cunoscută prin partea locului canotiera. Pierderea dinților, în schimb, nu se datora unei calamități naturale, ci nepriceperii unui dentist rătăcitor, care a hotărât să-i smulgă din rădăcină toți dinții sănătoși ca să curme o infecție obișnuită. De groaza frezei cu pedală, Florentino Arisa a evitat o vreme să se ducă la dentist, în ciuda nenumăratelor dureri de măsele, până când n-a mai putut răbda. Maică-sa s-a speriat când l-a auzit toată noaptea gemând în camera de alături, închipuindu-și că era vorba de aceeași suferință din vremurile de demult, aproape estompate în negurile memoriei ei. Dar când l-a pus să deschidă gura ca să vadă unde îl durea amorul, a descoperit că tot chinul venea de la abcese. Unchiul Leon al XII-lea l-a trimis la doctorul Francis Adonet, un negru cât un munte, cu jambiere și pantaloni de călărie, care călătorea pe vapoarele fluviale cu un întreg cabinet dentar vârât în niște desagi de vătaf și care colinda așezările de pe malul apei ca un agent comercial al teroarei. S-a uitat în gura lui Florentino Arisa și a hotărât pe loc să-i scoată chiar și dinții sănătoși, ca să-l scape odată pentru totdeauna de alte necazuri. Spre deosebire de calviție, tratamentul acela pentru măgari nu i-a provocat cine știe ce îngrijorare, în afară de teama firească de măcelul fără anestezie. Nu i-a displăcut nici ideea protezei, mai întâi pentru că una din nostalgiile copilăriei lui era imaginea unui scamator care, la un bâlci, își scosese cele două maxilare și le lăsase să vorbească singure pe o masă, iar în al doilea rând pentru că numai așa scăpa de durerile de măsel care îl chinuiseră de mic aproape tot atât de mult ca și suferințele dragostei. N-avea de ce să creadă că era vorba de o lovitură vicleană a bătrâneții, așa cum avea să îi se pară chelia, fiind convins că, în ciuda mirosului acru de cauciuc vulcanizat, zâmbetul ortopedic o să-i dea un aer mai curat și mai îngrijit. S-a lăsat fără să crâcnească în voia cleștilor doctorului și a suportat convalescența cu stoicismul unui măgar de povară. Unchiul Leon al XII-lea s-a ocupat de toate detaliile operației, de parcă ar fi fost vorba de proprii lui dinți. Motivul interesului deosebit pentru protezele dentare, manifestat încă din primele sale călătorii pe fluviul la Magdalena, era pasiunea obsesivă pentru bel canto. Notă: stil italienesc de interpretare în muzica vocală, caracterizat prin puritatea liniei melodice și prin virtuozitate. Am încheiat nota. Într-o noapte cu lună plină, pe când se aflau în dreptul portului Gamara, a făcut pariu cu un topograf nemț că o să trezească din somn viețuitoarele pădurii cântând o romanță napolitană pe puntea capitanului. Puțin a lipsit ca să câștige. Prin besna ce învăluia fluviul se simțeau bătăile de aripă ale stârcilor în mlaștini, neliniștea caimanilor care băteau apa cu coada, spaima peștilor care încercau să sară pe țărm, dar la nota culminantă, când cei adunați pe punte s-au temut pentru viața cântărețului, convinși că o să-i plesnească arterele de atâta încordare, proteza i-a scăpat din gură odată cu răsuflarea finală și s-a cufundat în apă. Vaporul a trebuit să rămână 3 zile în portul Tenerife până ce a fost confecționată la repezeală altă proteză. A ieșit perfectă, dar în timpul călătoriei de întoarcere, încercând să-i explice capitanului cum o pierduse pe cealaltă, unchiul Leon al XII-lea a aspirat adânc aerul arzător al junglei, a atacat cea mai înaltă notă de care a fost în stare, a ținut-o până la ultima suflare, încercând să sperie caimanii tolăniți la soare, care priveau fără să clipească vaporul ce luneca pe valuri, și proteza cea nouă s-a dus și ea la fund. De atunci a avut copii de dinți peste tot, în diferite colțuri din casă, într-un sertar de la birou și câte una la bordul celor 3 vapoare ale companiei. În plus, când nu mânca acasă, obișnuia să-și ia la el alta de schimb, într-o cutiuță pentru pastile de tuse, întrucât odată, la o masă câmpenească, i se rupsese una în timp ce mesteca niște jumări de porc. Pentru ca nepotul să nu ajungă și el victima unor întâmplări asemănătoare, unchiul Leon al XII-lea i-a comandat dentistului de la bun început 2 proteze, una din materiale mai ieftine pentru zilele de lucru, iar alta pentru duminici și sărbători, cu o sclipire de aur la măseaua zâmbetului, care să-i dea o notă suplimentară de veridicitate. În sfârșit, într-o duminică de flori, când văzduhul tot răsuna de dangătul clopotelor, Florentino Arisa a ieșit în oraș cu o identitate nouă, al cărei zâmbet fără cusur i-a dat impresia că altcineva îi ocupase locul în lume. Cam tot atunci a murit și maică-sa, iar el a rămas singur în casă. Era un loc tocmai potrivit pentru iubirile lui, strada fiind foarte discretă, în ciuda ferestrelor din numele ei, care, fără să vrei, te duceau cu gândul la nenumărații ochi ce pândeau de după perdele. Căminul acela fusese însă destinat de la bun început fericirii Ferminei Dasa, iar Florentino Arisa a preferat să piardă multe ocazii din anii săi cei mai rotnici decât să-l pângărească prostește cu alte iubiri. Din fericire, cu fiecare treaptă urcată în ierarhia companiei, dobândea noi privilegii secrete, iar unul dintre cele mai utile pentru el s-a dovedit posibilitatea de a folosi birourile seara, duminica sau în zilele de sărbătoare cu complicitatea pasnicilor. Odată, pe când era vicepreședinte, tocmai se grăbea să termine treaba începută cu una dintre fetele care făceau curățenie duminica, el așezat pe scaunul de la birou, iar ea călare pe el, când ușa s-a deschis brusc. Unchiul Leon al XII-lea a băgat capul pe ușă, crezând că a greșit încăperea, și s-a holbat pe deasupra ochelarilor la nepotul îngrozit. „Tii, drace, ce chestie!" spuse unchiul fără urmă de uimire în glas, la fel ca taică-tău. Și înainte de a închide din nou ușa, spuse privind undeva în gol: „Iar dumneata, domnișoară, vezi-s mai departe de treabă și nu te jena, pe cuvântul meu de onoare că nici nu ți-am mai văzut ochii." Nu s-a mai vorbit despre cele întâmplate, dar săptămâna următoare în biroul lui Florentino Arisa nu s-a mai putut lucra. Electricienii au dat buzna și au agățat de tavan un ventilator, lăcătușii au sosit fără să anunțe pe nimeni și au început să ciocănească de bubuia casa mai ceva ca la război, până când în sfârșit au fixat un zăvor la ușă ca să se poată închide pe dinăuntru. Tâmplarii au luat măsuri fără să spună de ce, tapițerii au adus mostre de creton ca să vadă dacă se potriveau la culoare cu pereții, iar săptămâna următoare au băgat pe fereastră, fiindcă pe uși nu încăpea, o sofa enormă îmbrăcată în imprimeuri cu flori dionisiace. Lucrau la orele cele mai nepotrivite și se purtau cu o impertinență ce nu părea deloc întâmplătoare, iar la întrebările unuia sau altuia dădeau mereu același răspuns: ordin de la direcția generală. Florentino Arisa n-a aflat niciodată dacă o astfel de ingerință fusese un gest de amabilitate din partea unchiului, care îi veghea amorurile răslețe, ori dacă era o manieră delicată și foarte personală de a atrage atenția că întrecuse măsura. N-a bănuit niciodată adevăratul motiv, anume că unchiul Leon al XII-lea nu voia altceva decât să-l încurajeze, fiindcă și lui îi ajunseseră la urechi zvonurile despre obiceiurile nepotului, diferite de cele ale majorității bărbaților, fapt care îl determinase să mai amâne hotărârea de a-l numi succesor. Spre deosebire de fratele său, unchiul Leon al XII-lea avusese timp de 60 de ani o căsnicie trainică și totdeauna se lăuda că nu lucrase niciodată duminica. Avusese 4 băieți și o fată, cărora voia să le lase moștenire imperiul pe care îl întemeiase, dar viața i-a rezervat un șir de întâmplări neprevăzute, atât de frecvente în romanele vremii, dar despre care nimeni nu credea că s-ar putea petrece aievea. Cei 4 băieți muriseră unul câte unul, pe măsură ce ajungeau să ocupe funcții de conducere, iar fata, lipsită de orice vocație fluvială, a preferat să-și sfârșească zilele admirând de la o fereastră aflată la 50 de metri în înălțime vapoarele ce treceau pe Hudson. S-au găsit destui care să dea drept sigur zvonul că numai Florentino Arisa, cu înfățișarea lui funestă și umbrela de vampir, putuse face farmece ca să se petreacă atâtea coincidențe deodată. Când unchiul a fost silit la recomandarea medicilor să se retragă din afaceri, Florentino Arisa a început să-și sacrifice de bunăvoie unele amoruri duminicale. Se ducea să-i țină de urât în refugiul său campestru, unde ajungea la bordul unuia dintre primele automobile din oraș, a cărui manivelă avea o forță de recul atât de mare, încât șoferului îi smulsese brațul din umăr. La conacul de pe moșia lucrată pe vremuri de sclavi, își petreceau ceasuri întregi stând de vorbă, în timp ce bătrânul se odihnea într-un hamac cu numele lui brodat în fier de mătase, departe de toate, cu spatele la mare, pe terasa îmbrăcată în flori de astromelii, de unde spre seară se zăreau crestele ninse ale munților. Ca întotdeauna, rare ori li se întâmpla să vorbească despre altceva decât despre navigația fluvială în acele după-amieze domoale în care moartea era mereu un musafir nevăzut. Una din preocupările unchiului Leon al XII-lea și care revenea mereu în discuții era posibilitatea ca navigația fluvială să încapă pe mâna întreprinzătorilor din interiorul țării care aveau strânse legături cu concernele europene. De la bun început, afacerea asta n-a fost deloc o joacă. Trebuie să asuzi ca un sclav ca să meargă pe roate. Dacă ajunge pe mâna reacționarilor ălora din capitală, iar o să le-o facă plocon nemților. Îngrijorarea lui era consecința unei convingeri politice pe care o repeta cu plăcere chiar și când nu era cazul. O să fac în curând 100 de ani și am văzut schimbându-se atâtea chiar și pozițiile astrelor în univers, dar încă n-am văzut să se schimbe ceva în țara asta, spunea. Aici, la fiecare 3 luni, sunt proclamate noi constituții, apar alte legi, izbucnesc noi războaie, dar noi trăim tot ca pe vremea când eram doar o colonie. Notă. Într-adevăr, datorită instabilității politice, între 1843 și 1886 au fost adoptate numai puțin de 4 constituții. Am încheiat nota. Fraților săi masoni, care puneau toate relele pe seama eșecului federalismului, le dădea mereu aceeași replică. Războiul de 1000 de zile a fost pierdut cu 23 de ani mai înainte, în războiul din 76. Notă. Războiul civil, izbucnit în timpul mandatului de 2 ani al președintelui liberal Achilleo Para, 1825-1900, se încheie cu victoria conservatorilor, care vor rămâne la putere până în 1930, instituind un sistem de guvernare centralizat. Am încheiat nota. Lui Florentino Arisa, a cărui indiferență politică se învecina cu absolutul, aceste perorații mereu mai frecvente îi sunau în urechi ca zvonul valurilor mării și nu le dădea atenție. În schimb, era un critic sever al politicii companiei. Contrar opiniei unchiului său, credea că declinul navigației fluviale, care părea mai tot timpul să se afle în pragul dezastrului, nu putea fi împiedicat decât renunțând de bunăvoie la monopolul asupra vapoarelor acordat Companiei Fluviale a Caraibilor de către Congresul Național pentru o perioadă de 99 de ani și o zi. Unchiul protesta. Ideile astea ți le bagă în cap tiza mea, Leona, cu bazaconiile alea anarhiste ale ei. Era adevărat doar pe jumătate. Florentino Arisa își întemeiase argumentele pe experiența comodorului german Johann B. Elbers, a cărui ambiție nemăsurată distrusese tot ceea ce construise cu nobila sa inventivitate. Unchiul credea în schimb că eșecul lui Elbers nu se datorase privilegiilor, ci angajamentelor contractate în același timp deodată și care echivalau cu asumarea răspunderii pentru întreaga geografie națională. Întreținerea fluviului în bune condiții pentru navigație, a instalațiilor portuare, a căilor de acces pe uscat, a mijloacelor de transport. În plus, mai spunea, opoziția înverșunată a președintelui Simon Bolivar n-a fost deloc un obstacol de neglijat. Majoritatea acționarilor companiei priveau acele dispute ca pe niște ciorovăieli între soți, în care ambele părți au dreptate. Îndărătnicia bătrânului li se părea firească, nu pentru că bătrânețea l-ar fi făcut mai puțin vizionar decât fusese totdeauna, cum se afirma de obicei cu prea multă ușurință, ci din pricină că renunțarea la monopol ar fi însemnat să arunce la gunoi trofeele unei bătălii istorice împotriva unor adversari puternici din lumea întreagă. Ca atare, nimeni nu l-a contrazis când și-a asigurat drepturile în așa fel încât nimeni să nu se poată atinge de ele înainte de stingerea legală a contractului. Numai că, pe neașteptate, când Florentino Arisa depusese deja armele în după-amiezele de meditație de la Conac, unchiul Leon al XII-lea a acceptat renunțarea la privilegiul centenar cu singura condiție onorabilă ca acest pas să nu fie făcut înainte de moartea sa. A fost ultima sa intervenție. De atunci n-a mai vorbit cu nimeni despre afaceri, n-a mai acceptat să fie consultat și, deși nu-și pierduse niciun cârlionț din părul imperial și nici o fărâmă de luciditate, i-a evitat cu înverșunare pe cei care l-ar fi putut compătimi. Își petrecea zilele contemplând de pe terasă zăpezile veșnice, legănându-se într-un balansoar vienez, lângă o măsuță unde servitoarele aveau grijă să fie în permanență o oală cu cafea caldă și un pahar cu două proteze în soluție de bicarbonat, pe care nu și le punea decât când avea musafiri. Primea foarte puține vizite și nu mai vorbea decât despre un trecut foarte îndepărtat, cu mult mai vechi decât navigația fluvială. Îi rămăsese totuși un nou motiv de preocupare, dorința ca Florentino Arisa să se însoare. I-a spus-o de mai multe ori și totdeauna cu aceleași cuvinte. Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș însura cu tiza mea Leona. Nu-mi pot imagina o nevastă mai potrivită. Florentino Arisa tremura numai la gândul că truda lui de-o viață s-ar fi putut duce de râpă în ultima clipă din cauza acestor condiții neprevăzute. Ar fi preferat să renunțe, să arunce totul peste bord, să moară decât să-și calce cuvântul față de Ferpinadasa. Din fericire, unchiul Leon al XII-lea n-a mai insistat. Când a împlinit 92 de ani, și-a desemnat nepotul drept unic moștenitor legal și s-a retras din afaceri.